Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 89.4 de FM de Radio San Boi. Estamos, pues, en nuevo día y con nuevo horario, que, pues, Galegos no Baixo, aquí en 89.4 de FM. Y entonces, pues, comenzamos hoy xoves con este nuevo día, nuevo horario, que es de 4 a 6 de la tarde. Y también será reemitido, pues, os domingos de 1 a 3 de la tarde. Pero, pues, pasamos a este nuevo horario, pues, para poderles ofrecerles alguna novedad de más, que vamos poco a poco, pues, ampliando, pues, ciertas cosas. Pero entiendan que tienen, pues, estos teléfonos para ponerse en contacto con nosco aquí, no, que son o 93-654-1400 y o 93-654-1500 aquí en la Radio San Boi, para ponerse directamente con nosco. Pero tenemos a las vías de son acompañándonos, pues, a Damián, como siempre. Buenas tardes, Damián. Y aquí o meu carón, pues, como cada xoves, estará Xulio Cousil. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos, querida audiencia. A toda audiencia. Y este que ya se está a hablar, pues, Armando Fernández. Como decimos siempre, pues, llegó un momento de la palabra, de escuchar, en fin, de falaremos un poquillo de ciertas cosas a la de Galicia, que últimamente, pues, hay noticias que no son nada halagüeñas, ninguna, bueno, de las. Vamos a pasar por alto. Pero vamos a pasarlas por alto, porque sí, también hay otras muchas cosas que nos pueden hacer, pues, dedicarnos a falar de otras cosas que sean bastante más... más agradables. Exactamente, veña. Bueno, pues, hay ciertas cosas que pudiéramos, pues, falar, como... Das cousas que galegas que se celebran aquí. Hai pouquiño acaba de celebrar a festa de acá de Badalona. Sí, exactamente. Tamén e este fin de semana, pois, pues, vai haber ali no Valle de Obrón tamén unha festa galega. Ajá, vai haber cousas interesantísimas. Pois, falaremos dentro dun esintres, falaremos co señor Ernesto Lagarón, ajá, que é o presidente de Saudade, que é o que nos vai a falar desta festa. De demais cousas, que parece ser que tamén como Galicia Universal teñen moitísimas cousas para poder informarnos delas, non? Bueno, pois, pues, ademais música galega. E ademais, como acabas de dicir ti hai un momentiño, pois, pues, os nosos ointes poden participar connosco chamándonos, chamándonos a ese teléfono, pues, ou poñerse no Facebook, que é galegosnovaixo @gmail.com. Exactamente. E se non, volves a repetir os teléfonos. Mira, os teléfonos son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E o correo electrónico é galegosnovaixo@gmail.com e o noso blog. E o noso blog, que é galegosnovaixo.blogspot.com. Moi ben. Bueno, pues adiante entón coa música que tens preparada, xa. Sí, vamos, pues vamos a ir con unha cantiga que é do grupo Meixa Doiro e dice así, A Cascarexa. Vale. Thank you. Bueno, Xulo, xa estamos coa primeira comunicación aquí en Galegos no Baixo, desta nova tempada, neste novo día. Vale. Pois vamos a falar con un señor que é Ernesto Lagarón. Vale, vale, pois pues damos ya ben vida entón. Veña. Exactamente. Boas tardes, Ernesto. Hola, boas tardes. Gracias por atendernos, Ernesto. Boas tardes, que tal? A vosotros por chamarme. Bueno, primeiro de nada, felicitarte porque como presidente da entidade, pois eso, estades a preparar xa grandes eventos e outra, por outra parte, Galicia Universal tamén ten preparado moitísimas actividades para esta fin de semana, non? Sí, pois este fin de semana temos aquí no Valle Abrón, pois un acto importante, un acto que además sale un pouco do que é o tradicional, porque por primeira vez teremos aquí pois unha representación importante da Xunta de Galicia de promoción dos seus produtos, tamén da artesanía, turismo, e todo. Entonces, pois eso hasta ahora non era moi normal, é algo que se sale do normal, pero eu creo que hai que empezar a fazer, porque cando falamos de Galicia, de promoción de Galicia, ten que ser o promoción e a representación da Galicia real, pa ben e pa mal. Claro que sí. Que tampouco vai ser todo o que eu quixera, pero bueno, a situación é que é. Sí, sí. Pero de principio, pois, temos unha carpa de 350 metros cuadrados dedicada á exposición, degustacións e catas de produtos de Galicia. Muy ben. O sea, que é como se for unha feira, cando se fai unha feira de mostras. Exactamente. E logo, a partir de aí, pois, tamén, pa que a xente teña tamén outro tipo de extracción, pois temos un concierto de música, temos as orquestas para xente que lle guste bailar, que é o máis normal, e logo unhas conferencias tamén donde se explicará a comercialización dos produtos do mar de Galicia e produtos do medio rural. Muy ben, estupendo. E outra para información e promoción do turismo en Galicia. Tendo en conta que Cataluña é a comunidade autónoma que aporta máis turistas a Galicia, que está perto a 180.000, pois tamén era importante facer aquí unha promoción dese tipo, que explicara pois todos os puntos fuertes e débiles que tamén os hai Galicia a nivel turístico. Todo eso pois será posible este fin de semana, desde o venres mañá a unha que se abre, que empezaremos coa primeira degustación, hasta o domingo ás 11 da noite. Muy ben. Habrá actividades todos os días, e toda a xente podrá pasar por aquí. E tamén para aqueles creyentes tamén temos misa o domingo. O domingo, claro. Aquí hai que tratar de contentar que a todos os gustos, religiosa e ideologías. Pero que en Galicia tamén eso é parte da idiosincrasia galega, o feito da misa. Sí, forma parte da nosa cultura, de son clase acá en Galicia, por lo tanto, hemos de asomellarnos cuanto máis posible. Entonces, pois isto vámoslo facer aquí, non só os saudades, senón que isto vai a través da fundación, das entidades que estamos aí, pois vamos tratar de tratar de impulsar unha imagen máis real de Galicia. É de outra maneira, non? É de outro xeito. É de outro xeito. Quere dicirse que, exactamente, unha festa na que, bueno, pois pues, como acabas de dicir, combínase tanto a mostra de actos gastronómicos, por así decirlo, con actos culturais, con música tamén, e con celebracións completamente diferentes. Unha visión de Galicia. Unha visión de Galicia máis real. Exactamente. Porque, a ver, eu neso sei que, mira, que eu discrepo con case todas as autoridades administrativas, pero neso sí que estou de acuerdo, donde a Secretaría Xeral decían, a ver, nos estamos gastando unha cantidad de dinheiro importante, que non é tan importante como les dicen, sí, pero si sí é. Que sí, sale sí dos presupuestos dos galegos, temos que tratar de que revierta como mínimo a nivel de imagen e a Galicia. Claro. Eu neso estou de acordo, porque esa imagen é boa, tamén nos potencia os que estamos aquí. Exactamente. Bueno, tratamos de facelo, este ano é o primeiro ano, habrá dificultades, seguro, bueno, e habrá fallos, pero eu penso que a cousa pode marchar ben, e que en algo hai que iniciarlo, e para o ano que ven, pois melloralo en toda a medida do posible, e se queda ben este ano, pois eu creo que para o ano que ven non habrá problema. E tamén, para o ano que ven, pois eu sería capaz, se isto gusta e ten aceptación, que participaran todas as entidades. Isto non ten que ser cerrado a nadie. Sí, claro. Ese ofrecimiento fixo no público outro día na radio, ao presidente da federación e ao secretario, a Balboa e a Carrete. Estamos aí, e aqueles que non queira, pois, oye, tampouco non nos vamos a regar as vesteduras. Claro. Estamos, bueno, non todo o mundo tanto los sitios, pero eu creo que chegou a hora de que todos hemos de apretarnos o cinto y hemos de tratar de remar o mismo sentido, mellorar a nosa imaxe, sí. De facer cousas en conxunto para que sean máis importantes. Ya forremos porque o presupuesto en todas as entidades, a que máis e a que menos, está tocado. Sí. É unha realidad. Sí. Pues... entonces, pois, pues, esa é a nosa idea, porque o facemos e o que queremos, pois, pues, que todos os galegos se sintan a gusto, que veñan a vernos. E aquí, pois, teñen, como non, a oportunidade de visitar os stands, de se teñen nenos, terán atracción por nenos, o que queira bailar, bailará, e o que queira vir ao concierto, pois, por exemplo, de o viernes á noite, Lucía Pérez. Lucía Pérez é unha artista que está agora en emergencia en Galicia. Sí. E tamén hai que darlle a súa oportunidade, e que os galegos de aquí... sean galegos e non galegos, é aberto a todo, é gratuito, un parque público, por lo tanto, eu animo a toda a xente, pois, que se pase a dar unha volta, e ao mesmo tempo, pois, para que aproveite de participar e ver todo isto que se está facendo aquí. Bueno, o sea que concierto empezase o propio venres, non? O venres a unha, abrimos xa, damos a inauguración, inaugurarase xa que con a cata de degustación de produtos. De produtos galegos. Non hai que pagar entrada, non, Antón? Non hai que pagar entrada. Bueno, porque na feira de mostra sempre hai... A degustación de produtos, sí que, aunque hai varias, hai 4 ou 5 cada día, se farán 4 ou 5, sí que en cada unha é limitada, porque claro. Os chefs, claro, dicen, non podemos fazer equilibre para todo o mundo. Entonces, exactamente, é lógico. Que estará limitada, entrezarase, pois, vía invitación. Bueno, pois, a partir de aí, pois, tanto sábado como domingo, pois, seguirá habendo 4 degustacións, catas de viño, catas de mel cada día. Bueno, espero que funcione a cousa ben. Eu teño esperanza en que funcione. Sí, home, sí, como non vai funcionar. Pois, claro. Te valeime unha desilusión, pero non será tampouco culpa de que non poñamos as cruzas, senón que xa será culpa que ao mellor tampouco non interesa. E eso hemos... Despois habrá que facer a gran valoración. Bueno, exactamente. A proposta é bastante innovadora. Eu creo que a proposta é interesante. E moi innovadora e, ademais, ademais é unha proposta enriquecedora. Enriquecedora, porque toda a xente poderá degustar, polo menos, visitar unha zona que... Visitar, haberá unha aula dentro da mesma festa de uns 60 metros cuadrados onde se darán continuamente información, charlas de turismo con dúas azafatas, donde se estarán pasando vídeos continuamente. Bueno, pois pues, é unha nova maneira de facer as cousas. É unha novedade. Que está ben, é novedad. Claro. E, por lo tanto, a eso chamo a todo o colectivo que nos queira acompañar, sea galego ou non, aquí non lle miramos a ADN nin o carné de entidade a naide. No. Sí, a mostra. Decimos que se sintan a gusto... É que se teve con os fundamentalmente os galegos e os demais están invitados igual. Moito traballo, moito traballo de te sei preparado, sí, señor. No, traballo, traballo. O que pasa é que as cousas gusta facelas, pero hai pouco que traballe, pero iránse facendo. Bueno, a proposta é interesantísima e ademais con de verdade que bueno, pues, o convite para todos os ointes, cando menos, e para todas as persoas, como ti dís, que galegos e non galegos, posto que a proposta é precisamente que poidan coñecer un bocadiño máis, por doutro xeito, a nosa comunidade galega, non? Exactamente, a nosa cultura e a nosa terra, que terán acerca aquí en Cataluña, para que los que estean interesados en visitar a Galicia, pois que mellor que vir aquí, claro, e informarse das rutas turísticas, ver vídeos, xa ir preparando cara ao ano que ven xa as vacacións e a visita a nosa terra. Exactamente, e sí. Aparte deso, pois que a través de do que é gastronomía, despois ven o turismo, todo eso é como se fora unha feira de mostras, sí, non é? Porque as degustacións que se faen son de cociña tradicional galega, pero xa un pouco innovada. Exactamente. Excursión que mantuvemos moito, pero bueno, varios reunidos con ali na Consellería de Medio Rural en Galicia, con 4 ou 5 che decían, no, é que a cociña tradicional hai que respetala, sí, que sí, ten que ser a base, pero tamén hai que innovar, porque senón, claro, quedamos aí estancados, e hai que innovar. E bueno, convenceron e dixen, vale, pois nada, hai que innovar, sí, sí, dicen, sí, pero tendo como base o que é a cociña tradicional. Exactamente. Os produtos, galegos son de calidade, e entonces cualquier cousa que se innove, pois seguro que será ben. Siguen sendo de calidade. Claramente. Bueno, e entonces ademais con mostras, é dicir, que haberá tamén audición e visión de audiovisuais de zona de Galicia. Sobre o turismo, das cartas, e logo, pois o que queira tamén participar nesas charlas, pois tamén aquí se farán, sí. Ao lado do recinto, en Torrellusana, que está mesmo no recinto, sí. Pois xa temos unha sala onde collen 160 butacas, onde se farán esas dúas charlas, unha que será sobre a comercialización de produtos do mar, produtos do medio rural, denominación de origen, e a outra sobre turismo. O sea, que a xente que estea interesada, pois, nada, que está invitada. Sí, sí. E aquí esperaremos pasar este fin de semana o máis agradable posible. Pasas por alto que tamén as entidades tamén faredes demostración de folclore e música galega tamén, non? Sí. O sábado pois actuará Rubía Saudade, e o domingo Hospitalé e Santa Coloma. Vale, e ademais tamén teredes seguro que, como sempre, ou casi todas as mostras que se fixeron de galego, sempre verá algún posto que, ou polo menos un bar ou un lugar de para poder mercar. Eso xa é que digo, eu, indiscutible, non? Quero dicir que haberá o bar, a xente pode poder comer e degustar os produtos galegos, e tamén haberá un stand onde a xente queira comprar para levarse para a súa casa, pan, como empanadas, como produtos cárnicos, o sea que embutidos, todo esa historia tamén hai stand. A no estará Casaleiro, e logo do bar pois tamén terá pois cousas. Claro. Para vender e para degustar aquí na festa. Ese é o marxen da degustación, refírame. No, eso non ten nada que ver aí. Claro, exactamente. Non ten nada que ver con claro. Pero bueno, que a xente vai e dice, oi, pois a mí me gustaría pues, levarme un chorizo, un queixo, de teta, un queixo do Cebreiro, tal, pois será a oportunidade de poderlos comprar aquí sin ningún problema. E alguén que te ha no ramo de hostelería, sí. E veña, lle gusten algún viño, algún queixo, a carne gallega, os pementos que deu padrón, todo eso que estará aí exposto, pois tamén pode coller a dirección e os contactos para logo se quere comercializar, pedilo para o seu establecimiento ou comercializalo. Pois moi ben, a verdade é que Eu penso que vai ser un éxito isto. Sí, ademais, penso que isto vai añadir outras cosas como a alfarería e a galega. Sí, o sea que mira, entre outras cousas, tendremos aquí tres señoras xa maiores tecendo redes, como se farían antiguamente as redeiras, a redes de ir a pesca e todo isso. Sí. Aparte de outras... O traballo do mar. Que pode haber, como cerámicas, cosas bien, de... O sea que esas estarán traballando aquí diante da xente, e a xente poderá ver, e explicaránlle pues, como se faen as redes, que consiste todo eso. Bueno, pois... Todo é un pouco de innovación. Desexámosche moitísimos éxitos, tanto a ti como a todos os que estades traballando nese... Exactamente, aí no... Pues... Nesa tarefa tan importante, é que, bueno, pues intentaremos acudir a visitarvos e ao mesmo tempo eso... disfrutar dese... De ese grande evento. Eso espero que paséis por aquí, que vexáis, e logo, pois, tamén, a vez que pase, pois, tamén estemos dispuestos a analizalo. Muy bien, exactamente, sí. Tomamos a palabra, e entón, en seguintes programas, pois, intentaremos volver a falar contigo para poder... Oye, por favor, amigo Pechado, logo, podes dicir alguna cosa? Sí, sí, sí, claro que sí. Vale, pois, vale. Muchas bueno, gracias ahora, Xerí. Que te iba a decir, quería darche unha sorpresa, porque seguro que nos aquí na radio tamén temos unha pequena mostra da música, e entonces a que temos aquí de fondo vamos a poñer para despedirte. Esa que tendes contratado para o gran concierto, Lucía Pérez vai nos despedir. Pois eu digo che, Ernesto, moitas gracias por atendernos. De agora a micro pechado xa falas. Xa falas. Pues. Veña. Muy ben, moitas gracias, Ernesto. Unha aperta grande. Niños que sembran serpentes que cruzan as augas do cabe o mar. Xa nenas que surxen como vagalumes facendo a noite brilar. O indio a terra brava de vales ou dos penedos, cruz que nas cumes se clava sempre moi preto do cebo. Ponte das augas que corren, terra de sempre lembrar. Paisaxes eternos de verde infinito que agotan un mundo irreal. As lendas das meigas que nas carballeiras conxuran o verde o mar. Os castros dos centas historia que queda que o tempo non puido borrar. Oh, indio a terra brava de vales ou dos penedos, cruz que nas cumes se clava sempre moi preto do cero. Oh, indio a terra brava, dicho en xerbole, ponte das